Tararinana pam pam, tararinana pam pam, ta-ta-ta-tan, Duhet kem kujdes nga aeroplanet që flotërojnë ka qullet, po, dhe të rojnës të marrës një, Hej, për kundë zeton ka shumë? Qpa bet? Djallit e zmarjen, është të buar fare! Vrapo, të shpëtosh! Unë nuk e di se që është djallit e zmarjen. Bëj mirë të zbulojnë dojnë gjë për te. Që? Në? Se? Tasmanian, ja ku qenka, djali Tasmanian, një kafshë fort vrasëse, me nofullat të fuqishme, është i pangopur, ha tigra, luan, elefant, buaj, gomer, gjirafa, oktapod, rinoceron, drerë, rosa. Dhe lepuj. Lepuj? Tu nuk e shkruar lepuj. Si e gallin, mërmik? Më ullë poshtë, ti djali me sy të zgurdëluar, qëfar të të fitosh po me angre mua? Jam thjesht një lepur satanik. Shiko, nuk kam mish. Dhe një mik, nëse ne të dy punojmë bashkë, unë mund të regulloj në i kam shte eger për ty. Vërtet. Pa tjetër mik, së pari do të filloj me një meze shumë të vogël. Marmotën. Mirë, mjeshtër, ky është vendi. Do të fillojmë të kërmojmë për marmota. U bë dhe kjo. Më falë, por, përse më varrose në tokën e ftohtë? Ej, mere shruar ormik, prit! Ej! Vjen era pull. Pull? Pa tjetër, më prit këtu dhe do të regulloj unë këtë punë. Drega është gati! Dhe tani, kontrolo veten, djallë nuk bëhet, kështu. Ma zungut, mund t'i shpjegoj të gjitha. Të kam përgatitur diçka shumë të veçantë, një goxha drejt të majmë. Jo, ka një shpejt, prit, do t'a të rëmbësh. Së pari rëzojë me këto lastiqe, pastaj shko mere. Qëran idioti. Hej, mbafja, i këtutje, djalli Tasmanian do të të haj. A i është i poshtër, i egrë, i ndyrë, me sy të zgurë të duar, kokëfort, ignorant. A i është një budalajqë të të amerë më... Nuk të hynë në punë më lajka. Nuk do të më mashtrosh për sëri. Pse, pa, ke drejt, mjeshtër, kjo kafshë e vogël është prej kashte. Kurse ti, jo. Centrali, më lidh me Tasmanin. Dua zyrën e informacionit të Tasmanis. O zonë, dua të përdoria kartën ti me rezervë. Alo, zyra e informacionit të Tasmanis? Fusni këtë reklam, ju lutem. Djalli vetmuar nga Tasmania do të takonte një djallushe të vetmuar. Qëllimi, martes. A do ta marrësh? A do ta marrësh? Dhe unë ju shpall djallë dhe djallushe. Të gjithi duan bashkëshortet e tyre, por në këtë rast do të bëjmë një përjashtim.